Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem, merhabalar. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Günaydın. İyisinizdir umarım. Evet, müzik dinledik, daha da iyi olduk. Daha da iyi olduk değil mi? Biz gene DJ Şam'dan, sevgili DJ'miz bizim aynı zamanda jenerik müziğimizin yaratıcılarından da bir tanesi. Tribe Called Red'in DJ'lerinden kendisi. Bu onun solo çalışması. İlk defa bu kadar uzun bir parçayı biz Dikilen Kaya'da paylaşıyoruz dinleyicilerimizle. Ben kesmek istemedim. Twitter'dan da sonrasında vermek istemedim. Herkes burada şöyle sabah sabah dinlesin, azıcık ümitlenelim, biraz eskiyi hatırlayalım, hüzünlenelim ama önümüzde çok uzun bir yol olduğunu da fark edelim istedim. Sözler Phoenix Pagliacci'nin, DJ Shop War Club isimli bir, sanırım 1,5 sene oluyor, söyleyin adını, albüm yayınladı. Biz de onun parçalarını, kısa olanları, bizim için uygun olanları, 3 dakikayı geçmeyecek şekilde burada aslında yer verdik. Birkaç tanesi de ben sosyal medyadan paylaştım dinleyicilerimizle. Bu parçayı da uzun süredir aslında ya şunu bütünüyle bir çalabilsek diyordum. İşte o gün bugünmüş. Yani müthiş bir şey. Çünkü gerçekten bugün yaşadığımız her şeyi, bütün dünyanın her köşesinde, kendi ülkemiz dahil, sürekli gün be gün karşılaştığımız işte ırkçılığı, ayrımcılığı, doğa kırıcılığı, hepsini Phoenix o kadar güzel sözlerinde toparlıyor ki diyor ki yani biz Standing Rock'ta daha o ismi dahi olmadan önce oradaydık diyor. Biz yani bütün sadece evet Dikilen Kaya'da sadece şey olarak değil, mekan olarak değil, mücadele olarak da oradaydık diyor. Ve aynı zamanda aslında parçanın en büyük kısmı kayıp ve öldürülmüş yerli kadınlar için. Missing and Murdered Indigenous Women Matter diye bir hareket var. Burada da biz ona yoğunlukla yer veriyoruz. Özellikle de en son işte 2 hafta önceki bölümde de Camp Loops'taki yatılı okulda keşfedilen toplu mezar, çocukların mezarları, mezarlıktan çıkan çocuk cesetleri öyle söyleyelim. Yerli çocuklara ait oradaki öğrencilerin. Onun üzerinden zaten biz bunu başka bir şeysiyle, başka bir yönüyle konuşmuştuk. Burada çok güzel onlardan da bahsediyor. Daha sonrası tekrar ben sosyal medyadan dinleyicilerle isteyerlerse paylaşırım. Şeyde de aynı zamanda YouTube'da da parçanın altında da detaylı olarak sözleri de yazıyor. Yani bir cümle kulağıma çalındı, izninle onu söyleyeyim hemen. Lütfen. Çanlar kimin için çalıyor dedi. Evet, bu uyarısını evet yaptı. Hemingway'in evet, evet romanından da çok iyi hatırladığımız ama şu anda fevkalade gerçekliğinin olduğu, daha da arttığı hatta bir uyarı bu. Aynen. Ya ve işte ruhları satmaya devam ediyorlar. Onları kurtardıklarını söyleyerek ama ben ismimin geldiği yeri unutamam vesaire ve falan filan. Yani çok gerçekten yoğun, güzel. Şimdi hepsini burada tercüme ederek vaktimizi harcamayalım ama bence çok kompakt bir şekilde. Zaten Phoenix çok iyi bir freestyler. Freestyle biliyorsunuz, bu hani atışmalar vardır ya, daha çok böyle işte aşıklar arası atışmalar. Evet. Aşıklar arası, evet, aynı zamanda tabii modern aşıklarda rapçiler oluyor. Onların kendi aralarındaki işte tamamen sahneye çıkıyorlar ve doğaçlama, o an akıllarına ne geliyorsa, gündemde ne varsa karşısındakini de böyle biraz provoke edecek şekilde karşılıklı bir atışma. Aslında çok güzel sessionlardır bunlar. YouTube'da da dünyanın çeşitli yerlerinden envai çeşitli olanları var. Bizim ülkemizde de çok çok iyi rapçiler var, bunu hala bu geleneği sürdüren. Phoenix onlardan bir tanesi. Dolayısıyla sözlerin her birisi sizin de söylediğiniz gibi yani Hemingway'e kadar giden, bizi tarihin karanlık dönemlerine kadar götürüp bugüne kadar getiren ve ileriye doğru da müthiş bir ümit ışığı veren çok güzel bir parça. O yüzden bugün ona burada biraz yer vermek istedim. Çünkü 2 tane büyük haberimiz var. Hemen ben hızlıca onlara giriyorum. Zaten programın yarısına da yaklaşıyoruz. Şimdi birincisi biliyorsunuz Camp Loops, geçen bölümde de konuştuk. 2 gün önce Wet'suwet'enlerin aslında duyurusuyla benim de haberim oldu. Hemen arkasından da New York Times'in bir makalesi geldi. 2 tane 100 yıllık kilise yakıldı. Bunlar yerli topraklarındaki yani rezervasyonlarda Kanada'da bulunan Katolik kiliseleri ve ulusal indijen günü de yani Kanada'nın kutladığı Ulusal Yerli Halklar Günü diye bir gün var. Tam o güne denk gelecek bir şekilde bir kundaklama olayı olduğu düşünülüyor. Büyük olasılık çünkü etrafta ya o bölge aslında yangın bölgesi, ekosistem, yangın ekosistemi ama sadece kiliseler yanınca pek ekosistemden bahsedemiyorsunuz tabii. Ve olay da çok hassas olduğu için ince ince araştırılıyor ama çok fazla delilde kalmış değil. Çünkü ahşap kiliseler bunlar, hemen çıra gibi tutuşmuşlar zaten. New York Times'te Ottawa Üniversitesi'nden bir eğitim görevlisi ile röportaj yapmış Emma Anderson. Onun söylediği bir şey var. Bence çok belirleyici. Hani bu kiliselerin akıbetleriyle alakalı ve oradaki aslında bu kilise yangınları sonrasındaki kafa karışıklığını da biraz, daha doğrusu duygusal karışıklığı da biraz gösteriyor. Diyor ki Anderson, tarihsel günahlarına rağmen bazı yerli aileler için kalıcı birer simgeydi bunlar diyor. Yani siz bu insanları asimile ediyorsunuz ve o dönem yapılanlar işte bu çocukların ailelerinden kopartılarak tamamen asimilasyon için bu Katolik okullarında hapsedilmeleri ve orada inanılmaz tacizlere, tecavüzlere, şiddete maruz kalmaları, her türlü psikolojik, fiziksel buna o dönem sonrası yani şimdi değerlendirildiği zaman kültürel jenosit deniyor aslında. O kültürleri tamamen silme ve onları beyaz insan yapma ama hiçbir zaman için onları beyaz insan olarak kabul etmeme, üçüncü, dördüncü, beşinci vatandaş olarak görme tarzında bir şey var orada. Yani çok ciddi bir tarihsel asimilasyon var. Biz de zaten bunu artık sayısını unuttuğum bölümce neredeyse 3 senedir anlatıyoruz. Ben de şeyi ilave edeyim, yani bu birkaç programda söyleme fırsatı da buldum. Raul Pekin, sinemacı, son derece ses getiren bir 4 bölümlük belgeseli var. Exterminate the Brutes diye. İşte burada bütün bu olayların, nasıl beyazların, ırkçıların ortalığı, her beyaz olmayan her şeyi nasıl yok ettiklerini anlatan, Kesinlikle. yerliler de dahil, mükemmel bir, biraz zorla seyredilen ama mükemmel bir, önemli filmi var. Evet. Onu da bir kez Evet. daha hatırlatmış olalım. Hatırlatmış olalım. Yani bazen o zor filmleri gerçekten seyretmek gerekiyor. Bazı konularda kararlılık gösterebilmek için sinemanın ve belgeselin önemi yani o kesinlikle yadsınamaz zaten. Şimdi burada şöyle bir bölünmüşlük var. Yani indijen toplulukların bir grubu. Burada işte Osoyoz indijen yerli kabilesi diyelim. Bir tane de Huntington yerli kabilesi. İkisinin de bunlar yan yana rezervasyonlar ve bunların bulunduğu yerde Camp Loops'tan yani mezarlığın keşfedildiği yerden 120 mil ötede bir bölünmüşlük var. Şimdi çoğunluk bu kadar acı veren bir şeyin üzerinden biliyorsunuz kadınlar da aynı zamanda yerli kadınlar da bir araya gelip Papa'ya kadar yani Katolik Kilisesi'ne daha doğrusu yani biz özür istiyoruz. Sadece özürle de yetinmeyin. Sizin burada yaptığınız şeyi tanımanız lazım demelerinden sonra böyle bir şey gerçekleşince tabii bir grup diyor ki yani evet diyor bunlar gerçekten o dönemki asimilasyonun en büyük simgeleri ve yansınlar yıkılsınlar. Öteki grup da diyor ki ya tamam kardeşim yansınlar yıkılsınlar ama benim çocuğum burada vaftizlendi. Ben burada vaftiz oldum. Ben artık Katoliyim. Yani bir inanç merkezinin bir İbadet merkezinin bu şekilde yok edilmesine kadar doğru. Şimdi iki taraf, ya yani böyle bir kafa karışıklığı var yerli gruplar arasında ama devamı gelir mi? Umarız bu tarz şiddet olaylarının devamı gelmez. Ama böyle bir şeyden, keşiften sonra böyle bir şey de 2 gün önce yaşandı. Tarih Şimdi boyunca gördüğümüz böl ve yönetin bir başka örneği tabii. Yani evet, sonucu aslında. Biz burada onun sonucunu görüyoruz. Şimdi bölme yönete direkt geçeceğiz. Zaten biraz da tarihten bahsedeceğiz. Kaliforniya gerçekten son zamanların en şiddetli kuraklıklarından birisini yaşıyor. Öyle ki, şimdi biliyorsunuz orada badem bahçeleri var. Badem ağaçları yetişiyor ve en önemli üreticilerinden bir tanesi Central Valley, özellikle Kaliforniya'da. Ben hatta programa bağlanmadan önce de kuraklık indislerine bakıyordum. Orada yayınlanan, yani Kaliforniya için özel yayınlanan, bölgesel hükümetin kendi yayınladığı bir şey bu. İndis her sene tekrarlanıyor. Şu anda böyle 4 seviye, işte birinci seviye normal olmayacak şekilde kuru. İşte ikinci seviye ortalama bir kuraklık var. Üçüncü seviye şiddetli bir kuraklık var. Dördüncü seviye işte ekstrem kuraklık. En son seviye eksepsiyonel, yani exceptional drought dedikleri. İstisnai, yani istisnai, görülmemiş bir kuraklık. Şu anda Kaliforniya'da Central Valley'nin, özellikle bu badem bahçelerinin olduğu bölge tam olarak bu son seviyeye, yani görülmemiş kuraklığı yaşıyor. Su yok, çok az. İnsanlar bahçelerini sadece, biliyorsunuz bu arada badem de, badem sütü olarak özellikle çok fazla tüketiliyor ama aynı zamanda badem ağaçlarına çok fazla suya ihtiyacı olduğu defalarca söylenen bir şey. Aslında burada biz biraz da doğru tarım, yanlış tarım, yani onun da tartışılması lazım. Özellikle kuraklığın kapıda olduğu, iklimin değiştiği bir dönemde belki tarım tercihlerimizi tekrardan gözden geçirmeliyiz. Kuraklığa daha uygun türleri üzerine yönelmeliyiz ve su rezervlerimizi mümkün olduğu kadar korumaya çalışmalıyız gibi soruları da beraberinde getiriyor tabii. Şu anda oradaki çiftçiler öyle bir durumdalar ki tarlalarını, ya yani bahçelerinin, öyle söyleyeyim, yarısını bile isteye kuraklığa terk ediyorlar. Hiçbir şekilde sulama yapmıyorlar çünkü ellerindeki mevcut suyu öteki yerde kullanmak zorundalar. Tepeden çekilmiş fotoğraflar var. Bir tarafı tamamen kurumuş. Bütün ağaçlar, yani elinizle dokunsanız kül olacak neredeyse. Öteki taraf yeşil ve işte oradaki kuruyan ağaçları da aslında akıbetlerine terk ediyorlar. İnanılmaz bir şey var, kayıp var, yani ekonomik kayıp var. Bu zaten Bloomberg'in haberi bu arada. Şimdi ben bunu neden anlatıyorum? 1930'larda Dakota'larda, kuzeyde özellikle, biliyorsunuz ondan sonra işte bu büyük buhranın da ve daha sonrasında çıkan savaşların da aslında müsebbiblerinden bir tanesi olan büyük kuraklık, 10 yıl süren Dust Bowl denilen. Tabii John Steinbeck'in filan da çok detaylı olarak anlattı. Woody Guthrie'nin de şarkılarını yazdı. Evet. O büyük kuraklık, toz çukuru denen. Toz çukuru, toz bu şeysi, koca kazanı. Ve burada o kadar şiddetli rüzgarlar oluyor ki, sadece kuraklık değil, işte Dust Bowl demeleri, o toz fırtınaları gerçekleşiyor. Ve bu toz fırtınalarını kaldırdığı şey kurak, çorak, kurumuş toprağın üzerindeki topsoil. Yani en zengin, tohum olarak en zengin tabaka rüzgarlarla birlikte etrafa savruluyor. Hiçbir şey yetiştirilemiyor çünkü su yok. Peki bu neden oluyor? Şimdi eskilere dönelim, koloni, yani Avrupalıların Kuzey Amerika'ya gelmeden önceki döneme döndüğümüz zaman Minnesota'da, özellikle kuzeyde, bizim işte Lakota'lar, işte Ojibwe'ler daha işte kuzeydoğuda yaşıyorlar, Dakota'lar daha çok Minnesota bölgesindeler. Lakota'lar onların biraz güneyindeler. İşte Kuzey Dakota, Güney Dakota, onun üzerinde de Minnesota var zaten. Minnesota'dan aşağıya doğru gidiyor 3 tane birleşik eyalet. Bugün gördüğümüz hali. O zaman tabii bu eyaletler yok. O zaman orada inanılmaz muhteşem, işte böyle ta şeye kadar, buz çağlarına kadar, en erken, en son buz çağına kadar uzanan ormanlar silsilesi var. Çok yoğun ormanlar bunlar. İşte orada bulundukları iklime göre, eğer biraz soğukçul iklimse işte koniferleri, yani çam ormanlarını görüyoruz. Biraz daha ılıman iklimse geniş yapraklı ağaçlar ya da karışık ormanlar falan. Ve burada yaşayan yerli kabileler bu ormanlardan nemalanıyorlar. Onları kendi akrabaları olarak görüyorlar ve bir simbiyosis içerisinde yaşıyorlar aslında. Yani hani eğer bir denge varsa doğada, o tarz bir şey. Onlar kesmiyorlar, yok etmiyorlar. Onlar, orman da onlara yiyecek veriyor ve böylece aslında gayet refah içerisinde, aç kalmadan, açıkta kalmadan bu kabileler Ve hatta sulh içerisinde de, yani küçük böyle belki sınır çatışmaları dışında çok ciddi büyük savaşları yaşanmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Derken Avrupalılar geliyor. Avrupalılar nereden geliyor? İşte ülkenin doğusundan içeriye doğru girmeye başlıyorlar. İlk önce Ojibveleri Dakotaların üzerine doğru, batıya doğru sürüyorlar. Ojibveler batıya geldiği zaman bu sefer ne oluyor? Alansal çatışmalar başlıyor Dakotalarla birlikte. Çünkü olmadıkları bir yeri işgal, hayatta kalmak için işgal etmeye çalışıyorlar ama geldikleri yerde başka insanlar var. Hani Kolomb Amerikalıları keşfetti ya, hani Amerika bomboştu ya, öyle değil. Avrupalılar gelince oradaki yerleri itiyor. Oradaki yerli kabileler diğer yerli kabileleri itiyor ve böylece çatışmaların zemini hazırlanıyor. Ve çok şiddetli çatışmalar da yaşanmaya başlıyor. Bu sırada henüz ormanlarla ilgili bir sıkıntı yok Minnesota'da. Çünkü Avrupalılar ilk önce geldikleri zaman gözlerindeki ilk dolar işareti direkt avlanma üzerine. Aa diyorlar, burada müthiş, ve orada işte bizim bildiğimiz işte bu fur trade Apollo. dediğimiz kürk ticareti başlıyor. Ama ne avlanma? Tabii ateşli silahlar geliyor. Ondan önce yerlerin kullandığı doğal silahlar, işte ok ve yay gibi ya da mızrak gibi doğal silahlar ya da kapanlar, kendi kurdukları, kendi elleriyle ördükleri ağ kapanlar gibi avlanma aletlerinin daha üst seviyeleri, daha işte kitle avlanma aletleri dediğimiz tüfeklerle birlikte geliyorlar. Ve inanılmaz bir kıyım. Bu yaklaşık işte 100 yıl kadar, 100-200 yıl kadar sürüyor. 100-150 yıl kadar sürüyor, öyle söyleyeyim. Eşgüdümlü olarak şimdi bu birinci şey geldi, grup geldi. Arkasından ben bunları hızlı geçiyorum çünkü biz bunları çok anlattık Dikilen Kaya'nın ilk bölümlerinde. Arkasından ikinci grup geldiği zaman onlar da şey, çiftçiler. Bakıyorlar ya, bu işte rüzgarı kesiyor, ağaçlar işte toprağa gölge yapıyor. Ben burada nasıl ürün yetiştirebilirim? Onun üzerine işte orman kıyımı tam olarak o zaman başlıyor. Yani artık böyle kürk ticaretinin yavaş yavaş stok azaldığı için, yani hayvanlar öldüğü ve artık daha zor şartlarda ve daha az sayıda bulunabildikleri için bu sefer yerleşik tarım başlıyor ve yerleşik tarımla birlikte ormansızlaştırma başlıyor ve ormansızlaştırmanın sonucunda da 1930'larda çok ciddi bir şiddetli bir kuraklık. Burası zaten şimdi ormanlar var ama ormanın altında da prairie bölgesi, yani bir nevi savanna var aslında. O da çok kırılgan ve çok önemli bir ekosistem. Çünkü oradaki bitkilerin kökleri çok derinlere indiği için çok derinlerdeki su kaynaklarından nemalanabiliyorlar. Yani illa yağmura ihtiyaçları yok bunların. Bunu da yerliler biliyorlar ve o bitkilerin içerisindeki endemik bitkilerden zaten faydalanarak kendi ilaçlarını ve yiyeceklerini sağlayabiliyorlar. Ama Avrupa'dan gelenler için varsa yoksa patates, buğday, yani onlar bunları yok edecekler, tarla haline getirecekler ve ondan sonra kendi ekinlerini ekecekler. Ama kendi ekinlerini ekmeleri için neye ihtiyaçları var? Suya. İşte burada da Dust Bowl gibi bir şey olunca, yani büyük kuraklık, 10 yıllık büyük kuraklık olunca ve elden su da gidince o zaman düşünmeye başlıyorlar. Sonra aradan işte bir süre geçiyor. Abraham Lincoln bakıyor, diyor ki Allah Allah, yani biz aslında burada diyor bir ağaç seti oluştursak rüzgarı kesecek, hani bu fırtınalara karşı toprağı koruyabilecek. İyi kardeşim, zaten vardı, siz yok ettiniz onu. Yani en başından siz ekosistemle uyumlu bir şekilde politikalar geliştirseydiniz, mahvettiğiniz bir şeyi sonra tamir etme gereği duymayacaktınız. Ama işte insanoğlu böyle ilk önce sorgusuz sualsiz haşet ediyor. Ondan sonra da ya acaba bunu mu yapsak? Kardeşim, doğa yapmış onu zaten. Başındaki ilk inşası öyle. Şimdi bu işte Kaliforniya'daki kuraklığa gelirsek benzer bir şey tabii ki oradaki ekosistem içinde söz konusu. Yanlış yapılan tarım, yanlış ürünlerin seçilmesi, çok fazla suya bağımlılık. Bu aslında bizim Türkiye'nin başındaki de en büyük belalardan bir tanesi maalesef. Çünkü yani kuraklık geliyorum demedi, kuraklık aslında geldi. Biz onun çok erken evrelerini yaşıyoruz. Daha da şiddetlenecek bu. O yüzden bir an önce, özellikle bizde de antik kalıntı ormanlarımız var. Biz bununla ilgili entropide geçen bölüm bir tane bir parçayı işledik. Şimdi önümüzdeki bölümde tam olarak bu petrifiye ormanlar üzerinden aslında Türkiye'nin eski orman örtüsünü işlemeye devam edeceğiz bizim açtığımız iklim dosyası kapsamında. Bizde de var ve olanların korunması eski orman kalıntı alanlarının da gene uzmanların görüşüne başvurularak tekrardan belirli politikalar çevresine gerçekten ayağa kaldırılmaları gerekiyor. Çünkü gelecek kötü ama Phoenix'in dediği gibi umudumuz var. Biz zaten var. Mücadeleye doğduk, mücadeleyle devam edeceğiz. Bir kez şöyle biterken belki Özdeş'in sana mükemmel müjdeli bir haberi olabilir. Kuraklıkla boğuşan Kaliforniya'da sudan toprak tadı gelmiş ama her yetkililer çözüm getirmişler. Özdeş? Limon ekleyin geçer. Çok güzel. Gerçekten yaşanmış. Bu gerçekten yaşayan eyalet sakinliği insanlar sularımızdan toprak tadı gelmeye başladı demişler. Şikayetler olmuş. Olsun olsun için normalden farklı bir tadı olsa bile için demiş yetkili Carlos Elias'ın diye birisi. Hoş olmadığının farkındayız tadın ama olsun bir şey olmaz. Limon sıkın geçer demiş suya. Eyvah ama şimdi bu sefer de herkes limon ağacı badem bitti bari limon ekelim falan demeye başlayacaklar. Ortalık karışacak. Ona zamanları olur mu bilmiyorum. Bu şartlar altında limon ekecek. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İki hafta sonra dikilen köyde bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi.